NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil dat het bestuur van een islamitische scholenkoepel wordt ontslagen. Onder de stichting vallen 3 scholen in Amsterdam. Eerder werd al besloten dat de financiering werd stopgezet vanwege financieel wanbeheer. Het dodental na een aanval in Syrië vannacht is opgelopen tot 42. De aanval in het noordwesten werd uitgevoerd door Israël. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten waren raketdepots van Hezbollah het doelwit. In Spanje zijn gisteren 4 mensen in onstuimig weer verdronken. In het noordwesten aan de Atlantische kust werden een Britse man en een Spaanse vrouw gegrepen door hoge golven toen ze naar de zee stonden te kijken. Bij Tarragona aan de Middellandse Zee verdronk een Marokkaanse jongen van 16, evenals een Duitse toerist die hem probeerde te redden. Filmregisseur Christopher Nolan krijgt later dit jaar een Britse koninklijke onderscheiding, net als zijn vrouw Emma Thomas. Ze worden geëerd voor hun bijdrage aan de filmindustrie. De Brits-Amerikaanse Nolan schreef en regisseerde de kaskraker Oppenheimer over de ontwikkeling van de atoombom. En zijn vrouw was een van de producenten. ANWB, verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker op de weg. Dat heeft te maken met vooral paasdrukte. Maar ook asfaltschade. Asfaltschade op de A1, namelijk Apeldoorn richting Amsterdam, bepaalt dat de linkerrijstrook al een hele tijd dicht is. 8 kilometer stilstaand verkeer levert het op tussen Barneveld en Amersfoort-West. Meer dan een uur vertraging. Omrijden kan via Ede, via de A30 en de A12. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Paasdrukte tussen de Duitse grens en Duiven. 11 kilometer file geeft nu 3 kwartier vertraging. Een ongeluk van vanochtend op de A12 Utrecht richting Den Haag. Nog steeds 2 rijstroken dicht bij Bodegraven. 8 kilometer file, 3 kwartier vertraging vanaf de Meren. Omrijden kan via Gorkum. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En veel vertraging ook door paasdrukte op de A77 Duitse grens Nijmegen tussen Gennep en Rijkenvoort. 3 kilometer file. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het kabinet trekt opnieuw de knip voor een groot bedrijf na extra geld om te voorkomen dat ASML buiten de landsgrenzen uitbreidt. Komt minister Adriaansens van Economische Zaken met een flink bedrag om Tata Steel in IJmuiden overeind te houden en groener de toekomst in te sturen? Dat liet het kabinet gisteren weten aan de Tweede Kamer per brief. Adriaansens maakt op korte termijn een afspraak om snel met de voormalige hoogovens om de tafel te gaan zitten. De mededeling komt kort na het uitbrengen van een rapport door een commissie van wijzen. En die wijzen waren oud-minister Hans Weijers van Economische Zaken en voormalig consultant Frans Blom. Die werkte 5 toekomstscenario's uit. Kozen zelf niet, dat deed de minister. Maar zeker toen gisteren per abuis ook een vertrouwelijk sheet werd getoond met kosten, was al vrij snel duidelijk welke van deze 5 opties de voorkeur had. Staal is strategisch gezien van belang om zelf te blijven maken. En een overheidsinjectie om sneller te vergroenen is bovendien nog altijd goedkoper dan de tent sluiten of het saneren van de grond. Is allemaal vele malen duurder. Dat was wat de minister te melden had. Tata Steel hebben we nog niet gehoord in een reactie, althans niet uitgebreid. Hans van Bergen is de baas van Tata Steel Nederland en brengt daar vanochtend verandering in, want hij zit tegenover meneer Van den Berg. Goedemorgen. Zo is het, goedemorgen. Hebt u de agenda al getrokken met de minister eigenlijk? Nou, nog niet, maar ik denk dat dat op heel korte termijn gaat gebeuren. Hebt u er wel aan de lijn gehad al? We hebben heel even kort gesproken, dat klopt. Ja, ja. En wat zei ze? Nou, we hebben het even gehad over. We hebben niet gesproken over, sorry. We hebben even een heel kort appje gestuurd. Ja. Waarin ik gezegd heb: nou, bedankt voor de support richting het bedrijf. Ja. En heeft ze heel kort op gereageerd. Wat zei ze terug? Nou, dat het plan er goed uitziet. Ja, het plan ziet er goed uit. U bent blij. Dit is de best mogelijke uitkomst voor Tata Steel, denk ik, of niet? Dat denk ik zeker, ja. En ik denk niet alleen voor Tata Steel, maar ook voor heel veel andere belanghebbenden van het bedrijf. Ik denk dat het ook voor de mensen in de omgeving de best mogelijke uitkomst is. Maar ook voor onze klanten, voor de overheid, voor Nederland. Ja. Ja, en toch voor die 9000 medewerkers van ons bedrijf. Zeker. Ja. De commissie maand tot spoed zegt: we hebben niet alle tijd van de wereld meer, dus snel handelen. Binnen een paar weken moeten jullie echt om de tafel. Hoe ingewikkeld is het dan om een agenda te trekken en afspraak te maken? Dat is niet ingewikkeld natuurlijk. Hè? Maar het zullen nog best ingewikkelde gesprekken worden, denk ik. Hè? Want in feite is wat er natuurlijk gezegd is... we gaan met het bedrijf onderzoeken... Ja. De haalbaarheid van het plan... Ja. En de versnellingsmogelijkheden van het plan. Ja. En dat doen we in het kader van maatwerkafspraken. Hè? Ja. Dus ja, dat zal toch nog wel behoorlijk ingewikkeld worden, denk ik. Zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoezo wordt dat ingewikkeld? U krijgt een enorme zak met geld van de overheid, optellend tot 3 miljard. Nou, zo zal dat niet gaan. Overigens, even... Nou, het stond in dat sheet, hoor. Dat was niet de bedoeling dat dat er buiten kwam, maar dat werd per ongeluk getoond. Ja, tussen een half miljard en 3 miljard kost de optie waarvoor gekozen is. Even voor de duidelijkheid, deze bedragen komen niet bij ons vandaan. En ik heb op de bedragen ook geen enkel commentaar. Maar het gaat wel over behoorlijk geld. Ja. Dat is duidelijk. Maar ik ga er verder niet op in. Waarom niet eigenlijk? Nou, omdat ik vind dat dat aan de orde moet komen in de gesprekken, in de maatwerkafspraken. En omdat het ook afhankelijk is van wat we precies gaan afspreken daarin. Ja. Nou ja, dat blijkt wel uit dat commissierapport. En een van de 5 opties waar dan voor wordt gekozen. Namelijk een tandje erbij. Het moet echt groener. Dat betekent die kooksfabrieken moeten dicht. En eerder dan in 2029, waar u er één van wilde sluiten, geloof ik. Er moet dus echt werk aan de winkel. Het moet echt een totale omschakeling gaan worden naar groene waterstof. Ja, er is heel veel werk aan de winkel. Hè. We hebben het, en binnen korte termijn ook. En binnen korte termijn. Hè. Hoe sneller, hoe beter. Hè. Die urgentie die staat in het rapport. Die stond ook in het rapport van meneer Levy, hè, van de expertgroep Gezondheid Eimond. Ja, die zei ook, je kunt hier niet tot 2030 mee blijven wachten. Dat is onaanvaardbaar voor de gezondheidsrisico's. Om het maar even kort door de bocht samen te vatten. En wij delen die urgentie. Hè, want wij zien op alle mogelijke manieren, ook bij ons... is de gezondheid duidelijk op één gekomen. Maar wij hebben natuurlijk ook bedrijfseconomische belangen. En in al die belangen is hoe sneller, hoe beter. Daar komt het eigenlijk om neer. Ja. Dus dit is de groen plus situatie, variant. De groen plus variant. Hè? En dus dat betekent in feite gewoon geheel groen gaan produceren. Daar komt het op neer, toch? Ja, zo snel mogelijk groen produceren. Dat binnen een paar jaar. Ja, en groen is in feite met nul of minimale CO2-uitstoot. Ja, u bent nu de grootste ook, CO2-uitstoter van het land, hè? Dat zijn we, ja. 7%. Een twijfelachtige eer. Ja. Hè? Maar, en daar gaan we wat aan doen. Maar dat betekent dat we ook de grootste mogelijkheden hebben. Hè? Ja. En dat is, denk ik, ook wat in het rapport duidelijk benoemd wordt... Ja. En dat we daarnaar moeten streven. Dat we het niet moeten exporteren, deze CO2. Maar dat we dat moeten oplossen hier in Nederland. Dat we daar goede mogelijkheden toe hebben. Dus dat betekent met groene waterstof gaan produceren. Dat betekent dus windmolenparken op zee. Ja. Want het kost ongelooflijk veel stroom. Ja, nou het is zo, de installaties die we voorzien... zullen eerst van kolen op aardgas kunnen draaien. Dan halen we in feite de doelstelling al. Ja, hè, dan heb je grijze waterstof dus? Aardgas. Ja. Zeg maar. Oh, geen waterstof, is gewoon aardgas. Okay. Hè? Ja. Dus het kan gewoon als aardgas gebruikt worden. Dus geen kolen meer? Dus geen kolen meer. En de installatie is omschakelbaar op waterstof. Dus we kunnen dan van aardgas en waterstof kunnen we omschakelen. Kunt u dat voor elkaar krijgen binnen een paar jaar tijd? Nou, we kunnen dat in 2029 hebben draaien. Maar dat is niet op tijd, zegt Marcel Levy. En dat is eigenlijk ook wat de commissie zegt, moet eerder. Nou, we gaan kijken welke versnellingsopties er zijn. Maar ik wil toch ook wel, daarom zeg ik, die gesprekken zullen nog best ingewikkeld zijn. Omdat die hele tijdlijn, hè, al de stappen die gezet moeten worden om daar te komen. Die vragen toch ook wel tijd. Die zijn zeer ingrijpend. Je moet niet vergeten dat we de helft van het bedrijf opnieuw gaan opbouwen. Ja. En als je er wel eens geweest bent, dan zie je dat het natuurlijk een enorme inspanning is. En daar zitten een aantal stappen bij. Hè. Er moet toch een stuk ontwikkeling plaatsvinden. Zijn we al flink mee op weg. Vergunningen moeten natuurlijk op een zorgvuldige manier tot stand komen. Ja, en dan moeten we bouwen en in bedrijf nemen. Maar kan het binnen een paar jaar? Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Kan dat? Het kan binnen de tijdlijnen, dus binnen de planning zoals wij die nu hebben. Maar dat is 2029. 2029. En de vraag is, waar zitten de versnellingsopties? Ja. Maar die versnellingsopties die kunnen ook deels zijn. Hè? Want de druk op de versnelling zit vooral op de, laten we zeggen, de andere emissies. Hè? Dus die emissies die de gezondheid beïnvloeden. En dat gaat dan weer om die koks, om die kolen. De koksfabriek wordt daar natuurlijk vaak bij genoemd. Hè? Ja. Maar we hebben zelf aangegeven dat ook het overkappen van installaties, dus waardoor grondstoffen niet kunnen verwaaien. Ja. Want fijnstof is toch wel de belangrijkste, stof die impact op de gezondheid heeft. Om die slaat ook neer op die kinderspeelplaatsen bijvoorbeeld? Nou ja, inderdaad, zo is het. En in de omgeving, dus daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Nou, dus er zijn meerdere opties om dat te doen. En het gaat met name in mijn ogen om die versnelling. Als we sneller groen staal kunnen maken, dan is dat natuurlijk prachtig. Hoe sneller, hoe beter. Zullen we alles op alles zetten. Ja. Hebben we ook hulp bij nodig. Hè? Misschien wel in het vergunningsverleningsproces. Ja. Maar als we dingen kunnen vinden in dat plan, waardoor we de overige emissies sneller, sterker kunnen terugbrengen, ja, dan werkt dat natuurlijk heel hard door. En dat is waar de omgeving ook heel hard op zit te wachten. Wordt bijvoorbeeld gesproken over het importeren van die kooks, dat u ze niet meer zelf bakt. Ik zeg het een beetje in lekentaal, maar ze komt op neer, toch? Ja, dat is in feite zo. Hè. Het maken van kooks is eigenlijk het bakken van kolen, als het ware. Ja. En wat eruit komt, de gassen die eruit komen, die gebruiken we dan natuurlijk weer. Dat is het verkooksingsproces. Ja. Kooks kun je ook kopen. Ja. Maar het gaat om grote hoeveelheden. Hè. Wij zijn een groot staalbedrijf in Nederland. Ja. Dus het gaat om grote hoeveelheden. En daar zit het natuurlijk ook weer. Je moet alle opties goed afwegen. Want dan moet je het elders kopen. Je moet het overslaan. Hè, je moet schepen lossen. Dat moet over transportbanden. Dat moet naar installaties toe. Uh-huh. Al dat soort dingen. Die installaties worden daardoor minder efficiënt als je het aankoopt. Dat moeten we allemaal in beschouwing nemen. En dat gaan we ook doen. Ja, maar als die kooksfabrieken dichtgaan, dan is dat voor de omgeving al een enorme slok op een borrel met het oog op de volksgezondheid. Want nou, daar zit toch echt het grote probleem, begrijp ik altijd, of niet? Nou, ik vind het lastig om op de details van die rapporten in te gaan. Hè. Wij hebben ons in ons plan dat we ingeleverd hebben heel sterk gebaseerd op het RIVM-rapport, wat vorig jaar verschenen is. Ja. En in dat RIVM-rapport staat heel duidelijk dat, dat fijnstof, hè, dus stikstofoxide, naast hinder, wat stress veroorzaakt, hè, maar dat de grote factoren zijn. En dat is waarom we in ons plan ook aangegeven hebben, daar grijpen we op in. Ja. Daar gaan we die overkappingen in aan doen. En we zijn overigens ook bezig op het gebied van stikstofoxide. Ja. Nu al met het bouwen van de grootste filterinstallatie van de wereld. De grootste stofzuiger van Nederland. Die is voor stof al in bedrijf. Ja. Die gaan we nu uitbreiden naar stikstofoxide ook. En die komt volgend jaar al in bedrijf. Als je dit hele proces wil vergroenen, zoals dat rapport voorschrijft en het scenario waar de minister voor heeft gekozen, en dan dus liefst eerder dan 2029. Wat kost dat dan? Ja, ik ga over de totale bedragen ga ik geen uitspraken doen. Is het meer of minder dan 3 miljard? Nogmaals, je kunt me niet verleiden. Ik ga er echt geen uitspraken over doen. Maar de reden dat ik het vraag is natuurlijk dat de overheid nu bijspringt. Maar het totale bedrag zal natuurlijk dat bedrag overstijgen, mag ik aannemen. Of niet? Het bedrijf zal daar een grote bijdrage in leveren. En gaat dat bedrijf dat ook doen? Dat gaat het bedrijf ook doen. Want de vraag die je natuurlijk wel kunt stellen is, waarom zou de belastingbetaler 3 miljard moeten geven? Als het bedrijf winst maakt in India en zelf misschien ook wel 3 miljard kan schuiven. Nou, nogmaals, hè, die 3 miljard die komt niet bij mij vandaan. Nee, tussen een half miljard en 3 miljard. Dus we vragen een behoorlijke bijdrage. Hè? Ja. En waarom vragen we dat? Ik denk dat waarom kan het bedrijf dat niet zelf doen. Nou, dat heeft. Ik zou twee dingen willen zeggen. Het ene is denk ik dat de context waarin het bedrijf opereert is sterk veranderd. Wij moeten in 2030 voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Wij moeten veel minder CO2 uitstoten. Ja. CO2-beprijzing speelt daar op dit moment al een belangrijke rol in. Vrije rechten worden. Dus gewoon bedrijfseconomisch en voldoen aan de klimaatmaatregelen. Want dat klimaat dat verandert nu eenmaal zo enorm snel. Ja. Dus dat is een verandering van context. En een andere verandering van context, toch ook de laatste paar jaar, is dat die focus die op de gezondheid gelegd is, die is natuurlijk ook veel groter geworden. Hè? Want iedereen zegt gelukkig dat wij als bedrijf in het algemeen gewoon netjes voldoen aan de huidige vergunningen en zegt daar dan vervolgens maar bij. Maar de kritiek is ook dat jullie dat is niet genoeg. Nee, en de kritiek is dat jullie altijd vanuit het minimum hebben gedacht. Namelijk als we net aan de vergunning voldoen, net aan de uitstoot voldoen, dan is het wel goed genoeg. En eerder gemaakte afspraken, bijvoorbeeld in 1992 onder Lubbers 3 al, over milieuafspraken wat betreft de uitstoot van bijvoorbeeld zwavel, daar is nooit iets van terechtgekomen, luidt dan de kritiek. Ja, nou, dat is ongenuanceerde kritiek. We kunnen op ieder detail natuurlijk ingaan. Ik denk dat wij in de loop van de jaren voortdurend bezig zijn geweest met verbeteren. Hè? Ook op zwavel en op al dat soort dingen. Ja. En dat we daarbij inderdaad voortdurend gekeken hebben, wat zijn de ontwikkelingen, hè, ook de Europese ontwikkelingen, want daar komt de regelgeving meestal vandaan. Ja. En hoe kunnen we daar op een goede manier aan voldoen? Dat is wat we gedaan hebben. Maar toch nog even terug naar de vraag waarom de belastingbetaler hier een aandeel in zou moeten hebben. Waarom dit? Je zou kunnen zeggen, de wereld verandert, klimaat, oorlog op het eigen continent, dat behoort ook gewoon tot ondernemersrisico's. Ja, maar dit is dermate groot, hè. Ik zei het al, de context, de CO2, de gezondheid die nu versneld moet verbeteren. Onze impact die daarop. Ja. Die snelheid is zo groot dat we dat nog niet in de markt kunnen terugverdienen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè, want uiteindelijk gaan we naar de situatie waar wij staalprijzen zullen stijgen. En de markt uiteindelijk weer in evenwicht zal gaan komen. Ja, en het laatste wat toch wel van belang is, wat we voortdurend ook zeggen. We zien om ons heen in Europa ook, hè, dat alle bedrijven die met deze slagen bezig zijn, dat die allemaal afspraken met hun overheden aan het maken zijn. Omdat anders die grote transitie gewoon niet gemaakt kan worden. Dat is niet financieel verantwoord vanuit het perspectief van het bedrijf. Nou ja, goed. Nog even over dat zwavel dan. De afspraak was in 1992 dat maximaal 1600 ton zou zijn. En jaarlijks is dat nu meer dan 2700 ton. Dus ik kan niet zeggen dat die afspraak gestand is gedaan. Nou, hier moet ik even het antwoord schuldig blijven. Okay. Daar kan ik wel best op terugkomen. Maar als er, in het algemeen voldoen we gewoon keurig aan onze afspraken. Dat is wat nu.nl allemaal heeft uitgezocht, zal ik maar zeggen. Ik zal het u straks geven, maar goed. Ja. Maar het raakt wel aan de kritiek, zal ik maar zeggen, dat het altijd niet snel genoeg gaat. En dat brengt ons dan toch terug bij de vraag of dit dan wel binnen een paar jaar kan. Is het haalbaar? Nou, kan het? Dus we zullen moeten kijken welke maatregelen hebben daar dan de grootste invloed op. Ja. Ik denk dat is voor mij echt een discussie die we moeten hebben. Ook met de experts. Hè. Ook met de expertgroep van meneer Levy, die nog in stand is. Hè. Daar beginnen we ook afspraken over te maken. Hoe kunnen we dat nu nog beter in kaart krijgen? Waar kunnen we dan op ingrijpen? En ik denk dat het ook heel veel van belang is dat we daar ook mensen uit de omgeving bij gaan betrekken. We moeten echt naar een gezamenlijk plan nu om dit zo snel mogelijk te doen. Maar de minister zegt, als die afspraak straks gemaakt is, dan komt ze naar u toe of u gaat naar haar. Wat is eigenlijk de bedoeling? Dan moeten we de agenda's nog voor trekken, Sven. Maar is het dan is het te doen gebruikelijk? Het algemeen gaat u naar de minister, toch? Ja, dat is, dat is zoals het gaat. Nou, dan gaat u dus voor een rondleiding bij ons, maar verder verder gaat u naar de... Natuurlijk, dan zijn komt de partij. Exact. Dus zo dan zegt de minister, ik heb die zak geld, of het nou een half miljard is of 3 miljard of wat, hoeveel er ook in zit in die zak, dan zal ze zeggen, maar ik wil wel gewoon een prestatieverplichting. Ik wil gewoon wel zeker weten dat als ik dit geld geef, dat jullie ook leveren. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat we gaan met elkaar rond de tafel. We gaan kijken wat zijn de mogelijkheden. En dat we daar uiteindelijk handtekeningen onder zetten. En dat die handtekeningen gewoon gestand worden gedaan. Ik sprak u een jaar geleden. Toen vroeg ik, bestaat u over een jaar nog? Toen zei u, in alle eerlijkheid weet ik dat niet. Als ik u nu met de hand op het hart vraag, gaat u binnen een paar jaar die hele transitie voor elkaar boksen? Wat zegt u dan? Ik ben aanzienlijk positiever en optimistischer. Ik vind het geweldig dat hier op basis van het rapport de overheid, kabinet aangegeven heeft welke richting verkend en ingeslagen gaat worden. Ik denk dat dat enorm positief en optimistisch is. Ja. We staan voor een grote projectmatige uitdaging. Ja. En ook daarvoor... Maar ik heb u nog niet horen zeggen, de afgelopen 20 minuten. We kunnen dit. We gaan dit doen. In 2026, in 2027... dan hebben we dat hele proces achter de rug en staan daar nieuwe fabrieken. Nou, laat ik dan even heel duidelijk zijn. Hè? In 2029 in ons plan, daarvan weten we dat het haalbaar is. Ja. Daar hebben we een goed plan voor. Ja. Over versnellingsopties zullen we nu moeten kijken hoe snel kunnen we versnellen. En waar we, laten we hopen, over een aantal maanden onze handtekening onder zetten. Dat is dan ook wat we gaan realiseren. Dat is dan ook wat we gaan doen. En wat is het jaartal wat u betreft dan dat het doel is? 2029 groen staal maken met nieuwe installaties. Ja, is te laat. En zo snel mogelijk een aantal andere maatregelen nemen. En nogmaals, we nemen die maatregelen op dit moment al. Ja. We zijn op dit moment honderden miljoenen aan het uitgeven om die emissies te verbeteren en te verminderen. Ja, daar gaat het gas gewoon volop. Maar goed, er is hoop stroom voor nodig straks. Zeker als het op groen waterstof moet. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Dan heb je dus grote windparken voor nodig. Nou, die worden allemaal aangelegd enzovoorts. Maar andere landen, neem de Zweden bijvoorbeeld, want uw concurrenten zitten in Zweden, Duitsland en Frankrijk met name, begrijp ik altijd. Daar is de stroom een stuk goedkoper dan hier. Met andere woorden, kunt u überhaupt wel laten we zeggen, op een ongelijk speelveld een renderende staalproductie uit de grond stampen. Ja, het is een van de dingen. En ik ben blij dat het ook in het rapport genoemd wordt. En dat het ook een van de dingen is die onderzocht gaan worden. Hè, hoe gaan we om met het... want daar gaat het uiteindelijk om. Hè, dat we dat in Europa min of meer hetzelfde hebben. Ja. Hè, want dan kunnen we met elkaar concurreren. En dan kunnen we het ook in de markt terugverdienen. Maar dat is nu niet zo? Dat is tot op het moment vandaag niet zo heel... Er zijn wel verschillen, maar we moeten uitkijken dat we niet als Nederland daarin te veel voorop lopen. Dat is wat we gezegd hebben. Hè. Dus als het over netwerkkosten gaat... Ja. Ja, want het netwerk zit vol. Als het gaat over de fossiele subsidies. Hè. Ja. Typisch een punt waarvan eigenlijk iedereen het ermee eens is dat dat afgeschaft moet worden, ook in Europa. Alleen als je de eerste bent die het afschaft, ja dan loop je voor de muziek uit. En dan verdien je geen geld meer om de vergoeding maar te kunnen betalen. Maar als iedereen op elkaar gaat zitten wachten, wordt nooit afgeschaft. Dan wordt het ook zo. Dat is ook zo. En daar moeten we ergens een evenwicht in vinden. En daar is ook echt wel een taak voor de overheid natuurlijk. Maar dat gaan maar goed, we met elkaar onderzoeken. Het stroomnet zit vol. Dat horen we aan alle kanten, ook in Noord-Holland bij mijn weten. Met andere woorden, is er überhaupt wel ruimte voor uw plannen dan straks om met groene waterstof zoveel stroom op te wekken? Ja, nou, er zijn meerdere vragen in één. Eén is, waar komt de waterstof vandaan? Ja. Hè, waar gaan we die opwekken? Hè? Er komt een waterstofnetwerk wat op verschillende manieren gevoed zal gaan worden. Mm. Het tweede is dat wij qua netwerk eigenlijk ideaal zitten daar in de IJmond. Hè? Want wij zitten aan zee. En op dit moment is er al een groot transformatorstation van Tennet waarin de wind van zee aankomt, waar wij gewoon kunnen inpluggen. En dan hebben we dus... belasten we verder niet het hele netwerk wat daarachter zit in Noord-Holland. Dus we zijn gewoon ideaal gelegen. Eigen windmolenpark straks. Er zal behoorlijk wat stroom van zee, denk ik, bij ons als groen gebruikt gaan worden. Daar zijn we ook volop mee bezig. En ik denk dat ook dat kan ook een bijdrage zijn van ons bedrijf aan dat hele energienetwerk. Hè? Want er zitten allemaal factoren in de stabilisatie van het netwerk. Het afnemen op momenten dat er veel stroom beschikbaar is. Mm. Al dat soort zaken. Ja, dan zitten we als het ware aan de, hoe zeg je dat, aan de hoofdschakelaar, aan de hoofdstopcontact, laat ik het zo zeggen. Dan zijn er nog allerlei rechtszaken die ook lopen. Tegen u persoonlijk, want er is aangifte tegen u gedaan. Er lopen rechtszaken vanuit de omgeving tegen het bedrijf zelf. Hoe groot is nou de kans dat u straks hiermee aan de slag gaat en dat de rechter tussen beiden komt en zegt, gaat helemaal niks van terechtkomen, gaan we niet doen? Nou, even voor de duidelijkheid, het Openbaar Ministerie is een onderzoek aan het doen, hè? Ja. Heeft ons nog niet beschuldigd. Nee. Dus we wachten dat onderzoek gewoon af. Ja, ook naar u persoonlijk, hè? Naar de feitelijk leidinggevende van het bedrijf. Dat bent u toch? Daar ben ik de hoogste van. Ja. Maar goed, we gaan dat zien. We hebben begrepen dat er een massaclaim in de maak is. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het beste wat wij kunnen doen, en dat is waar ik persoonlijk ook op inzet en ook al mijn energie uithaal, is het maken van deze transitie naar schoon en groen staal. Ik denk dat dat de grootste bijdrage is die ik persoonlijk en die mijn bedrijf hierin kan leveren. Er wordt in dat rapport van die commissie, onder de leiding van die twee heren dus, Weijers en Blom, wordt gesproken van het strategisch belang van het maken van staal op het eigen continent. Ik zei al, de Zweden, de Duitsers en de Fransen zijn staalproducenten. U bent dat in Nederland ook. Wat nou als Vladimir Poetin Oekraïne niet zou zijn binnengevallen en als de Chinezen in een intense knuffelpartij met Taiwan terecht waren gekomen en er op geen enkele manier oorlogsdreiging was geweest in de wereld? Wat was de uitkomst van dit commissieonderzoek dan geweest? Er zijn enorme geopolitieke verschuivingen bezig. Hè? En het besef begint ook echt in Europa en in Nederland door te dringen dat dingen aan het veranderen zijn. Dat is één. Als dat niet zo zou zijn geweest, dan denk ik dat een van de argumenten die gebruikt wordt in het rapport, hè, de drang naar strategische autonomie, die er overigens ook was naar aanleiding van COVID. Hè. Toen hebben we dat ook ondervonden. Mm. Het verkorten van supply chains, zoals dat heet. Hè. Dus dichterbij produceren bij waar de dingen gebruikt worden. Mm. Dus die trend was sowieso wel gaande. Maar goed, als je dat argument zeg maar uit het rapport haalt, dan blijft er nog steeds heel veel in het rapport over. Hè. Een van de dingen is dat we gewoon een grote bijdrage, een economische bijdrage op dit moment aan de samenleving al leveren. En dat die bijdrage ook een stuk groter wordt als we gaan vergroenen. Die gaat van